If I don't love you, baby, written causes, example, try and one of these walls of me. Καλή φίλη, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 11 Απριλίου και ακούτε το δεύτερο επεισόδιο του Ελτζίρικο Netcast. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα, αλλά ας αρχίσουμε κατευθείαν με το πρώτο μας θέμα, που αφορά τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Οικονομίας της ΕΡΛ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Euro Speedway του Λάουσιτς στη Γερμανία. Και στόχος του προγράμματος, για όσους γνωρίζουν, είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένα όχημα που να ταξιδεύει τη μεγαλύτερη απόσταση χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα καύσιμα. Οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία του prototype, που ο σχεδιασμός των οχημάτων επικεντρώνεται στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, και η δεύτερη κατηγορία είναι το urban concept, στην οποία οχήματα που συμμετέχουν πρέπει να είναι πιο κοντά στα καθημερινά επιβατικά αυτοκίνητα. Για το 2011 έχουμε 168 prototype και 54 urban concept αυτοκίνητα. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τρεις ομάδες, με δύο από τα κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια και ένα λύκειο που έχει μεγάλη ιστορία στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό αυτό. Πρώτο είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ομάδα Προμηθέας θα συμμετάσχει για τρίτη φορά με το ηλεκτρονικό όχημα Πυρφόρος στην κατηγορία prototype. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα συμμετάχει φέτος για τέταρτη χρονιά στον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο με το όχημα ER11, που αξιοποιεί ηλεκτρικό κινητήρα και υψηλής καυσίμων, και θα διαγωνιστεί στην κατηγορία Urban. Ας με συγχωρήσετε για την τυχόν κακή προφορά μου στα αγγλικά. Αλλά και ένα, επίσης όπως είπαμε, ένα λύκειο, ένα τεχνικό λύκειο, το δεύτερο τεχνικό λύκειο Εγάλεου, που συμμετείχε για πρώτη φορά, μάλλον που συμμετείχε για πρώτη φορά το 2004 και τώρα θα διαγωνιστεί με το όχημα Iris, αυτή πρώτη φορά με αυτό το όχημα, το οποίο αξιοποιεί κινητήρα ιστορικής κάσης με καύσιμο τη βενζίνη, αλλά στην κατηγορία prototype. Εδώ να πούμε ότι το ρεκόρ έγινε μόλις πέρσι. Είναι 4.883 κάτι χιλιόμετρα με ένα μόλις λίτρο βενζίνης, και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν φέτος θα καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Ευχαριστούμε τους τέσσερις τροχούς για το άρθρο αυτό. Ας παραμείνουμε στον ελλαδικό χώρο και για ένα ακόμα νέο, πολύ θετικό και αυτή τη φορά, γιατί μετά από ότι μας επιτρέπουν να πάρουμε τα ποδήλατά μας στο μετρό και στον ηλεκτρικό, προβλέπεται μια τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά αυτή τη φορά να επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των λεωφορείων από τους ποδηλάτες. Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Και ο ΑΣΑ έχει δώσει το πράσινο φως και τώρα περιμένουμε να προχωρήσει αυτή η πρόταση, η οποία θα χρειαστούν κάποιοι πόροι, γιατί χρειάζεται η σχετική σήμανση, η σχετική τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το πολύ σημαντικό είναι αυτό. Θα μου πείτε, γιατί ενδιαφέρει να ποδηλάτε κάτι τέτοιο, γιατί έτσι κι αλλιώς περνούσε από τους λεωφορείοδρομους. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι μέχρι τώρα, αφού δεν προβλεπόταν από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη για τους ποδηλάτες που κινούνται σε λεωφορείοδρομους. Τώρα με αυτήν την τροποποίηση, ελπίζουμε να γίνει σύντομα, οι ποδηλάτες θα καλύπτονται και ασφαλιστικά μέσα, κινούμενοι μέσα σε αυτούς τους χώρους. Τώρα στην Ισπανία, όπου το 2010 το 42,2% των ενεργειακών αναγκών ολόκληρης χώρας ικανοποιείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι πάρα πολύ θεαρτικό. Και αν στη Γερμανία τα πρωτεία έχει ηλιακή ενέργεια, στην Ισπανία τα πρωτεία έχει η ενέργεια από τον άνεμο, το οποίο μόνο από τις ανεμογεννήτριες προέρχεται το 21% της ενεργειακής ζήτησης όλης της χώρας. Πολύ ψηλότερο ποσοστό ακόμα και αυτό των πυρηνικών, που αγγίζει μόλις το 19%. Αλλά και οι υπόλοιπες μορφές, όπως η υδροηλεκτρική, το 17,3%, αλλά και η ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα που αγγίζει το 17,2%. Δεν είναι όμως τόσο ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας φέρνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για το μήνα Μάιο, γιατί μέσω δορυφόρων κατέγραψε ένα ρεκόρ μείωσης του όζοντος πάνω από την Αρκτική, στον Ευρωατλαντικό τομέα, στο Βόρειο Ημισφαίριο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, διότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν μόλις 30%. Το σημαίνει ένα επιπλέον 10% στη μείωση του όζοντος, σχεδόν έχει μείνει το μισό. Και την ίδια στιγμή στην Αρκτική, τους τρεις τελευταίους μήνες, είχαμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το 1997. Οι επιστήμονες τώρα προσπαθούν να ανακαλύψουν αν αυτά τα δύο φαινόμενα συνδέονται. Αυτό όμως που τους ανησυχεί ακόμα περισσότερο είναι ότι αν η περιοχή που έχει αυτό το μειωμένο στρώμα όζοντος, ας το πούμε έτσι, κινηθεί από τον πόλο σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την περιόδια ακτινοβολία, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πάρα πολύ βλαβερή. Οπότε, μιας και τώρα οι πρώτες μέρες ήλιου ήρθανε και όλοι βάλαμε τα κοντομάνικα κτλ, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Ακόμα είναι βέβαια νωρίς, Ας χαρούμε τον ήλιο του Απριλίου. Ας χαρούμε ότι η τρύπα του όζοντος είναι μακριά από μας. Αλλά το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Για σήμερα έχει να κάνει μια πρωτότυπη ιδέα παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαμε δει αρκετές τέτοιες, όπως για παράδειγμα ένα σταθμό στη Στοχόλμη, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν από τη θερμότητα του σώματος των επιβατών, ένα κλαμπ στην Ολλανδία όπου η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν από την κίνηση, από το χώρο των ανθρώπων μέσα στο χώρο. Τώρα είναι η σειρά ενός τρένου να παράγει καθαρή ενέργεια. Η ιδέα αυτή κέρδισε το δεύτερο βραβείο σε μια πολύ διάσημη έκθεση ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών στην Ασία, στην Κίνα συγκεκριμένα. Η ιδέα είναι απλή. Κάτω τις ράγες τοποθετούνται ανεμογεννήτριες και με το πέρασμα του τρένου από πάνω οι ανεμογεννήτριες ενεργοποιούνται. Προς το παρόν, όπως λέει και ο Ιταλός εμπνευστής αυτής της ιδέας, υπάρχει μόνο ένα σχέδιο και για να πραγματοποιηθεί κάτι θα χρησιμεύσουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσομοιώσεις που γίνανε στο εργοστήριο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποδείξανε ότι μια αμαξοστοιχεία που ταξιδεύει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, αν περάσει πάνω από ένα χιλιόμετρο τέτοιων ανεμογεννητριών, θα παράγει περίπου 2,6 kW. Ο Λουπαρίνι Λεονέτη λέει ότι αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν στους σταθμούς ή στα σπίτια των περιοχών γύρω από τις ράχες. Φυσικά ακόμα όλα είναι ένα σχέδιο το οποίο, αν δεν υπάρξει απαραίτητη χρηματοδότηση, δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές νέες τεχνολογίες και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, επιστήμονες μέσα στα πανεπιστήμια και σε άλλα ιδιωτικά ή δημόσια ιδρύματα έχουν πάρα πολύ καλές ιδέες, αλλά δυστυχώς δεν λαμβάνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Κάπου εδώ τελειώνει και το δεύτερο, σε παρένθεση, ακόμα πειραματικό επεισόδιο του LG Report. Ελπίζω να περάσετε καλά και θα τα πούμε την επόμενη. You gotta blow me your womb. You gotta raise me your eyes. You know I'm happy to play. So long as there's a prize. So long as they